Wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Stasiu? No? Czy ty jesteś ze mną szczęśliwy? No cóż, szczęście to pojęcie względne. Taka na przykład trzynastka wcale nie musi być nieszczęśliwa. Nowość! Zdrapka Szczęśliwa Liczba. Zdrap nawet 234 tysiące złotych. Kupuj w punktach Lotto. Tylko w ten weekend. Kupuj bez VAT. Wejdź na mediamarkt.pl lub zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zewnętrzny atak na polską infrastrukturę rozliczeniową po awarii Blika. Sytuacja wraca do normy. W Wilnie akcja zapalenia zniczy na Rossie i innych zabytkowych nekropoliach. Jest tam nasz korespondent. W Olsztynie rusza całodobowa, bezpłatna infolinia dla osób w kryzysie bezdomności. Sytuacja po awarii Blika wraca do normy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że problemy z płatnościami wywołał poranny atak DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową. Wicepremier dodał, że atak był duży, zaplanowany i przeprowadzony w wyjątkowo ważnym dla Polski dniu. Co ważniejsze, ma to charakter zewnętrzny. Identyfikujemy to, że było to działanie zaplanowane i to jeszcze w specyficznym dniu, takim, który miał doprowadzić do rzeczywiście problemów społecznych, które mogły wpłynąć na to, że ludzie po prostu nie mogli zapłacić za zakupy, kiedy chcieli kupić znicze czy wiązanki o poranku. Wicepremier zapewnił, że pieniądze na kontach są bezpieczne. W Wilnie dziś akcja zapalenia zniczy na zabytkowych nekropoliach, w tym na cmentarzu na Roście. Na miejscu jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Kamilu, jak długo potrwa cała akcja? Witam ponownie. Jak przekazali mi społecznicy i harcerze, akcja potrwa jeszcze prawdopodobnie przez około godzinę. Ponad 13 tysięcy zniczy. Tyle uzbierał Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Wszystkie te znicze zapalane są na grobach nie tylko tutaj na cmentarzu na Rossie, ale też na cmentarzu bernardyńskim i w kwaterze Wojska Polskiego na cmentarzu antokolskim. Tymczasem na Rossie przychodzi coraz więcej osób. Jak mówił mi Dariusz Żybort, szef Społecznego Komitetu, w poprzednich latach cmentarz licznie odwiedzali po zmroku również inni mieszkańcy Wilna. Większość może nie zdaje sobie sprawy, skąd te się zniczy biorą, ale część ludzi też już jakby wie o naszej tej akcji, bo w tym roku też dużo było ofiarodawców jakichś firm litewskich, którzy gdzieś tam słyszeli o tej akcji Światełko dla Rosy i ofiarowali hojnie po 300, po 400, po 200 zniczy. W akcji wzięli też udział polscy dyplomaci i żołnierze. Wcześniej złożyli wieńce przy mauzoleum marszałka Piłsudskiego. Widziałem tam również wieniec od przewodniczącego litewskiego Sejmu Jozasa Olekasa, ale przede wszystkim na Rossę przyjechało wielu wolontariuszy. Chciałabym uczcić pamięć tych wszystkich, którzy polegli za niepodległość. Bardzo jest to ważne dla naszej historii. To jest mój osobisty obowiązek przyjść tutaj i w taki sposób utrzymać tą pamięć o tej wileńskiej nekropolii. I też jestem dzisiaj ze swoim synem po raz pierwszy. Na Litwie Dzień Wszystkich Świętych wygląda podobnie jak w Polsce. Mieszkańcy całego kraju odwiedzają dziś cmentarze, na których pochowani są ich bliscy. Kamil Zalewski, dziękujemy. Na wielu cmentarzach trwają kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków. Wyjątkowy charakter ma zbiórka na rzecz ratowania XVIII-wiecznego cmentarza w Jarosławiu na Podkarpaciu. Część pieniędzy trafi także na renowację polskiej nekropolii w Jaworowie na Ukrainie, mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tomasz Kulesza. To jest miejscowość już niestety za naszą granicą, tak politycy podzielili naszą Europę. Tam przy parafii polskiej znajdował się cmentarz, który wymagał absolutnie renowacji i jest tam postać anioł. To jest pani Zofia Michniewicz, która zwróciła się do mnie z prośbą o to, żeby wspomóc ją w renowacji właśnie tego cmentarza i od ponad 20 lat. Pani Zofia z członkami swojego stowarzyszenia przyjeżdża do nas do Jarosławia i część z tego naszego urobku, bym powiedział, z kwesty dajemy na ten cmentarz. Kwesta jest organizowana po raz 32. W Warszawie Pańska Skórka, a w okolicach poznańskich cmentarzy można dziś kupić inne unikatowe przysmaki. To regionalne wypieki zwane rurami lub rzadziej dachówkami. Duda poznańska to jest chrupkie ciasto na miodzie spadziowym,

Do 16 w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie teraz będziemy kroczyć śladami tych, których w minionym roku pożegnaliśmy, no i nie bez powodu. Ten motyw przewodni z serialu Twin Peaks się pojawił. Przypomnę, Julie Cruz zaśpiewała muzykę, skomponował Angelo Badalamenti. Falling, taki tytuł ma ten utwór w tej wersji z wokalem. No a pojawia się dlatego, że na początku tego roku, 15 stycznia, pożegnaliśmy Davida Lyncha, który mawiał w wywiadach: nie chciałem być reżyserem, chciałem robić filmy. Jest różnica. Był malarzem, film zafascynował go jako, no nie inaczej, ruchome obrazy. Zaczynał oczywiście od krótkich metraży, eksperymentów z formą, a te pierwsze długie filmy, czyli Głowa do wycierania, Człowiek-słoń, przyniosły mu rozgłos, przyniosły mu sukces, a to w Hollywood oznacza propozycję. To był początek lat 80. Na przykład przyszła propozycja od George'a Lucasa. Dostał ofertę wyreżyserowania Powrotu Jedi, trzeciego filmu z serii Gwiezdne Wojny. Odrzucił ją. David Lynch nie był zainteresowany. Zdecydował się na Dune. Ale niestety Duna pod butem producentów okazała się ambitną klapą, choć jest to film kultowy teraz i ta klapa na moment przyhamowała filmową drogę Lyncha, ale tylko na moment. Przypomnę, Blue Velvet, 86 rok, potem Dzikość Serca, potem Zagubiona Autostrada, oczywiście miasteczko Twin Peaks, Prosta Historia, Mulholland Drive, wreszcie Inland Empire, no i kolejne odsłony Twin Peaks. Lynch to kinowy surrealista i tak odpowiadał właściwie tym, którzy pytali go o interpretację jego filmów. Every film, I think, is, as I said, going into a new world. Każdy film jest wejściem w nowy świat. Nie bójcie się używać swojej intuicji. I obok myślenia, uczuciami przebijajcie się przez historię. Wejdźcie w to doświadczenie i zaufajcie swojemu wewnętrznemu kompasowi. Kino to jest piękny język. Posługuje się nie tylko słowami. To jest piękne. Filmowe doświadczenie podobne jest trochę do doświadczania muzyki, tylko że tutaj w podróż zabieramy także intelekt. Film mówi do ciebie, ale nie tylko słowami. Wejdź w to z otwartą głową i otwórz się na doświadczanie odmiennego świata. Tak David Lynch mówił na konferencji prasowej filmu Inland Empire w roku 2006 na 63. Festiwalu Filmowym w Wenecji. Film ten był pokazywany poza konkursem. Oczywiście ta godzina na wspomnienia tych wszystkich, którzy odeszli, to bardzo mało, więc siłą rzeczy będę się ograniczała do jakichś takich małych pinezek, które w moim doświadczeniu z tymi twórcami i twórczyniami, których będziemy wspominać, mogę odhaczyć. Tutaj na przykład muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Davida Lyncha, to w tych już internetowych jego czasach śledziłam jego pogodowe doniesienia i takie codzienne komentarze. And it looks like partly cloudy all along the way. Everyone, have a great day. Tak właśnie życzył David Lynch. Kilkanaście już lat temu nominowany przez dwójkę ze swoich aktorów, ukochaną aktorkę Laurę Dern i Justina Theroux, wziął udział w trendzie, być może Państwo pamiętają taki trend, Ice Bucket Challenge. Chodziło o te wiadra z lodowatą wodą i lodem i powiedział wtedy, odpowiadając na to wyzwanie, zagram Over the Rainbow, przynajmniej spróbuję. No i spróbował na trąbce. A to był lód i lodowata woda z wiadra wylewana na głowę Davida Lyncha. Ten film jest dostępny w sieci, można go znaleźć. To spotkanie z kinem Davida Lyncha to jest zawsze bardzo indywidualne, osobiste doświadczenie. Jedni rozpracowują te kolejne warstwy, wręcz psychoanalitycznie, szukają znaczeń. Inni idą za Lynchem bardziej wrażeniowo. Ja mogę podkreślić teraz tylko, że no, imponująca była wszechstronność jego talentu i tej kreatywności. Zahaczała także o muzykę, kiedy nie grał na trąbce. No i to z nim, przypomnijmy, w świecie kina zaczynał Trent Reznor na ścieżce dźwiękowej Zagubionej Autostrady. W tym filmie, no to jest w ogóle wybitna ścieżka dźwiękowa, w tym filmie pojawia się także ten utwór, nie Trenta Reznora. funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave, in sky the man shakes his hands held high, a cruise beyond, cruise me babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond, blow me down, no return. So cruise me baby on, and the rain sets in, it's the angel man, I'm deranged, cruise me, cruise me, cruise me baby. This was the Andy Range, David Bowie, ta piosenka Davida Bowie i Briana Eno wciągnięta na ścieżkę dźwiękową zagubionej autostrady, a na tej ścieżce dźwiękowej, tak jak powiedziałam, wybitnie ułożonej także Rammstein, między innymi Marilyn Manson. Trent Reznor także się pojawia, no i oczywiście ukochany kompozytor Davida Lynch'a, czyli Angelo Badalamenti. Gdyby państwo mieli moment, żeby poszukać sobie w sieci nagrania, na którym taki, jest taki film dostępny, na którym Angelo Badalamenti opowiada, jak powstawał temat Laury Palmer. Oni wspólnie siedzieli wtedy przy fortepianie, Badalamenti z Lynchem. Badalamenti improwizował, a Lynch podpowiadał mu, w którą stronę z właściwą sobie werwą, ale jednocześnie z tym takim stylem bardzo charakterystycznym mówienia. No i Badalamenti bardzo pięknie go naśladuje. Jeszcze jedno pożegnanie, jeszcze jedno wspomnienie musimy odnotować pod koniec ubiegłego roku, Odeszła Marisa Paredes. Dla tych, którzy spoza Hiszpanii śledzą filmową drogę Pedra Almodovara, wiedzą, że to jedna z jego ukochanych aktorek. No, wielka dama hiszpańskiego kina i sceny, a z Almodovarem zrobiła 6 filmów. Już w 83 roku ten pierwszy, Pośród ciemności. Potem były Wysokie obcasy, Kwiat mojego sekretu, Porozmawiaj z nią, Skóra, w której żyję. No i specjalnie nie wymieniłam jednego tytułu, bardzo ważnego, bo po jego ścieżkę dźwiękową teraz sięgniemy. Z filmu Wszystko o mojej matce. To z filmu Wszystko o mojej matce Pedro Almodovara, utwór, no jak zwykle u Almodovara, te ścieżki dźwiękowe zawsze wypełnione wspaniałymi pieśniami, tak chyba można powiedzieć o tym utworze, choć przecież ma też tego swojego ukochanego kompozytora, stale z nim współpracującego, Alberto Iglesiasa, ale tutaj Ismael Lo, Tadja Bon, od Ismaela Lo po Chavele Vargas i Mine na przykład. Takie utwory można znaleźć na ścieżkach dźwiękowych filmów Pedro Almodovara, a my wracaliśmy do tej ścieżki dźwiękowej wspominając Marisę Paredes, hiszpańską aktorkę, która zmarła w grudniu zeszłego roku. Teraz wspomnienie polskiej aktorki, Jadwiga Jankowska-Cieślak. Miałam zaszczyt spotkać się z nią i porozmawiać w ubiegłym roku na festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Jadwiga Jankowska-Cieślak była tam bohaterką retrospektywy charakterystycznej, tradycyjnej dla tego festiwalu, która nosi tytuł I Bóg stworzył aktorkę. Opowiedziała w Trójce o swoich aktorskich początkach i o debiucie w filmie Janusza Morgensterna Trzeba zabić tę miłość. To był rok 1972 i w tym roku ukończyła także studia w Warszawskiej Szkole Teatralnej. Rzeczywiście najpierw był jakby w moim myśleniu i w moim dostrzeganiu świata był teatr, a zaraz po nim pojawiło się kino. Znaczy nie rozpatrywałam tego w ten sposób, że jeżeli chciałam się bawić w aktorstwo, w uczestnictwo w takiej sztuce, to nie rozpatrywałam tego pod kątem kina, tylko pod kątem teatru. A to kino nagle tak się gdzieś objawiło, wylazło z kąta, dorwało mnie i muszę powiedzieć, że właściwie cała moja zawodowa droga to jest zasługa debiutu kinowego. Mhm. Bo dzięki mojemu debiutowi Trzeba zabić tę miłość u Janusza Morgensterna to zostałam dostrzeżona również przez twórców teatralnych, którzy rzucili się masowo na mnie. Przebierała pani w propozycjach tak, tak, zdecydowanie. I bardzo dobrze się ta cała moja droga zawodowa potoczyła od tego momentu. Czyli tak, pomimo, że najpierw dostrzegłam teatr, to jednak kino ukierunkowało moją zawodową drogę. W bardzo słoneczny dzień pod koniec lipca 2024 roku spotkałyśmy się z Jadwigą Jankowską-Cieślak w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Dwa Brzegi. Rozmawiałyśmy o bardzo wielu filmach. Oczywiście musiał paść także tytuł Inne spojrzenie. To film węgierski w reżyserii Karo Jamaka. Historia dwóch kobiet, między którymi rodzi się uczucie. W jednej z ról Jadwiga Jankowska-Cieślak, w drugiej Grażyna Szapołowska. Rozmawiałyśmy też o tym, jak to się stało, że polskie aktorki w tym węgierskim filmie zagrały, a rzecz dzieje się w latach 50. na Węgrzech. No i za tę rolę Jadwiga Jankowska-Cieślak dostała aktorską nagrodę na festiwalu w Cannes. Wspominała, że bardzo się różniły warunki pracy od tych polskich, które były dość, jakby to powiedzieć delikatnie, niespełniające oczekiwań w porównaniu do tych węgierskich, które rzeczywiście no były europejskimi, ale też wspominała samą pracę nad tą historią. Rzecz sama w sobie była dosyć trudna, skomplikowana, jako że myśmy w ogóle kręcili inny film. Mhm. Podobno trzy wersje montażowe tak, powstały i tak. To były trzy różne filmy. Trzy różne filmy powstały. On miał tyle tego materiału, tyle nakręcił tego materiału, że montował po kolei najpierw pierwszą wersję, potem drugą oglądaliśmy i w końcu ta trzecia wersja została zaakceptowana, a trzecia wersja powstała już po wybuchu u nas wojny jaruzelskiej. Także jakieśmy wróciły z Grażyną po takiej przerwie, to była przerwa bożonarodzeniowa, zaczęłyśmy kręcić zupełnie inny film. I ten film właśnie jakby dotykał sprawy miłości lesbijskiej. Ale generalnie chodziło o tak zwaną miłość. Tak, to nie po prostu to, że o miłość. Tak, nie, że akurat lesbijska z akcentem, że lesbijska, tylko o uczuciu było to. I to było zupełnie dla nas takie zaskakujące niezwykle, dla mnie i dla Grażyny. Obie czułyśmy się lekko tym stremowane, jako że chyba nie miałyśmy obie doświadczenia w tym zakresie. Raczej nasze zainteresowania były zdecydowanie męsko-damskie. Ale jakoś podołałyśmy wyzwaniu. Jadwiga Jankowska-Cieślak. W ubiegłym roku gościłam ją w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, która nadawana była z festiwalu Dwa Brzegi. Rozmawiałyśmy, tak jak wspomniałam, o paru jeszcze filmach, trochę także o teatrze, który był dla niej niezwykle ważny, ale musiałam też wspomnieć o filmie, z którego bardzo ją pamiętam, choć ta rola nie jest duża, ale zapada w pamięć, jest dramatyczna. Jadwiga Jankowska-Cieślak zagrała Barbarę Kwiatkowską, matkę dwóch głównych bohaterów, Grzesia i Jędrka, w filmie 300 mil do nieba. Mam wrażenie, że kto obejrzał ten film, nigdy nie zapomni tego tematu muzycznego. To temat pod tytułem Droga Michała Lorenca z filmu 300 mil do nieba. Wspominaliśmy Jadwigę Jankowską-Cieślak. Nie miałam nigdy okazji, zaszczytu, spotkać się z jeszcze jedną wybitną aktorką, którą pożegnaliśmy w tym roku. I to taką, która realizowała się z ogromnymi sukcesami i na scenie, i na ekranie. Mówię oczywiście o Ewie Dałkowskiej. No i pożegnaliśmy także arcymistrza dokumentu Marcela Łozińskiego. Bardzo i widzowie, myślę, ale w równym stopniu adepci dokumentu wsłuchiwali się w jego słowa. Mieli do tego wiele okazji, ponieważ dzielił się swoją wiedzą nie tylko na warsztatach, ale także od 2002 roku prowadził kurs dokumentalny w Szkole Wajdy, więc kolejne roczniki reżyserek i reżyserów mogły czerpać z jego talentu i z jego doświadczenia. Nie będę chyba wymieniała wszystkich tytułów, bo właściwie nie mogłabym wyróżnić żadnego filmu, więc powołam się tylko na słowa Marcela Łozińskiego. To nie ja z nim wtedy rozmawiałam, ale myślę, że warto posłuchać, co uważał za bardzo ważne w dokumencie. Przy dobrych filmach dokumentalnych widzimy gdzieś odbicie siebie jako widzów gdzieś tam na ekranie i jesteśmy mniej samotni. Znaczy mówimy sobie, no zaraz, to ja miałem takie problemy, ale ten człowiek, który na ekranie ma takie same problemy, podobne, to ja nie jestem sam. I myślę, że to jest taka główna wartość dokumentu. Te filmy zostają, to jest ta wartość, którą my teraz mamy i możemy to czerpać z filmów, między innymi Marcela Łozińskiego. Ten kolejny, to kolejne nazwisko i kolejne wspomnienie, wiem, że już dzisiaj się pojawiała jego muzyka na antenie Trójki, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy i my nie wrócili do Lalo Schifrina. Mogłam sięgnąć oczywiście po Mission Impossible, mogłam sięgnąć po główny temat filmu Bullet. Mogłam sięgnąć także po temat główny z filmu Wejście Smoka, ale tym razem postanowiłam coś innego Państwu przypomnieć, czyli główny temat z filmu Brudny Harry, autorstwa Lalo Schifrina. Jeszcze jedno nazwisko związane z amerykańskim kinem, to takie jedno z tych najbardziej emblematycznych dla tego kina amerykańskiego drugiej połowy XX wieku. Gene Hackman, legenda. Musiałabym długo wymieniać tytuły, więc decyduję się na kilka. Strach na wróble, O jeden most za daleko, tutaj zagrał, przypomnę, generała Sosabowskiego. Superman, tutaj zagrał Lexa Lutora, czyli tego głównego przeciwnika Supermana. Mississippi w ogniu mogłabym wymienić, firmę. Klatka dla ptaków, komediowe wcielenie Gina Hackmana i kto pamięta finał tego filmu, ma teraz przed oczami Hackmana w bieli. No i na przykład Genialny Klan, to już jedna z tych późniejszych ról Wesa Andersona, Nestor Rodu, Tenenbaumów. Z 5 nominacji oscarowych, które dostał, 2 zamieniły się w Oscary. W 72 roku dostał Oscara za główną rolę w filmie Francuski Łącznik, a w 93 za drugoplanową rolę. też zapadającą bardzo mocno w pamięć w filmie Clint Eastwooda Bez przebaczenia. A w 1974 roku premierę miał film Francisa Forda Coppoli Rozmowa. Gene Hackman zagrał tam główną rolę specjalisty od podsłuchów, który natrafia na bardzo niepokojącą informację w jednej z podsłuchiwanych rozmów i no to mu nie daje spokoju. Akurat miałam taką wielką przyjemność, że na takim pokazie filmu Rozmowa w kinie, ponieważ ten film niedawno został ponownie wprowadzony na ekrany, byłam niedługo po śmierci Gina Hackmana. I świetnie się to ogląda na dużym ekranie, gdyby państwo mieli okazję natrafić. A Gene Hackman w jednym z wywiadów, które były przeprowadzone na planie tego filmu, opowiadał o tym, że bardzo wielu rzeczy musiał się nauczyć nowych, żeby w sposób wiarygodny oddać charakter pracy tego bohatera. No ale na przykład nauczył się także otwierać zamki za pomocą wytrychów. Prawie. No i nauczył się grać na saksofonie. I learned to pick locks, just almost. I learned to do enough so that when I did it, it would actually look as if I was doing it. I also had to learn to play the saxophone, a couple of just minor kind of riffs that I play on the saxophone, and that was kind of interesting. I tak pogrywał sobie bohater Gina Hackmana w filmie Rozmowa do utworów znanych zespołów. Towarzyszył im ze swojego mieszkania. No i tak, nauczył się oczywiście paru tylko melodii. Muzykę do filmu Rozmowa napisał David Shire i zostańmy jeszcze przez moment w klimacie tego filmu. David Shire i muzyka z filmu Rozmowa to temat przewodni. No i jeszcze jedno wspomnienie, jeszcze jedna postać wyjątkowo ważna dla amerykańskiego kina, początkowo bardziej nowojorska niż hollywoodzka. Pewnie ze względu na tę wczesną współpracę z Woody Allenem, no ale także Ojca Chrzestnego. Klasa, styl, poczucie humoru, uśmiech, garnitury i kapelusze. To się kojarzy z Diane Keaton, chociaż kiedy nadeszła ta informacja o jej śmierci, to przynajmniej w tej przestrzeni internetowej, w której ja się poruszam, bardzo dużo osób pisało po prostu Diane Keaton, La Di Da. Oh, oh, God, Annie. Well, oh well. La di da, la di da, la la. Tak właśnie mówiła jako bohaterka Annie Hall. No i ta rola przyniosła jej rozgłos, nagrody. No i tam zaśpiewała także w tym filmie piosenkę, do której wróciła, odbierając nagrodę za całokształt od American Film Institute. Ta piosenka nosi tytuł Seems Like the Old Time i odbierając tę nagrodę uprzedzała Diane Keaton z właściwym sobie poczuciem humoru, że to nie będzie jakaś wielka gratka dla słuchających. Ośmielę się nie zgodzić. It's no treat, I'll tell you the truth. Seems like old times. Dinner dates and flowers. Oh, look at you. Seems like old times. Staying up all hours. Making dreams come true, doing things we used to do, seems like old times here with you. Mnóstwo wzruszonych słuchających na widowni i same znane twarze. Diane Keaton, no i jeszcze jedna legenda. W połowie września, 16 września odszedł Robert Redford. Z jednej strony absolutna ikona amerykańskiego kina, z drugiej także człowiek, który był w bardzo wielu sferach życia aktywistą, ale także bardzo dużo robił dla amerykańskiego kina niezależnego. Tutaj hasło Sundance. A sam wspominał początki swojej fascynacji kinem w taki sposób. I grew up in a lower working class. Dorastałem w biednej robotniczej dzielnicy. Nie było zbyt wielu rozrywek. Było radio. No i było kino. Pamiętam radość zostawiania tego życia, którym byłem zmuszony żyć, i zanurzania się w tę ciemność sali kinowej pośród osób, które znałem, i wchodzenia w zupełnie inny świat. To, co pojawiało się na ekranie, było świeże, było nowe, było inne. To miało na mnie wielki wpływ. Mam wrażenie, że to dzięki temu w końcu zainteresowałem się kinem i zostałem wciągnięty w ten świat, tak mówił Robert Redford. No, nie mogło go zabraknąć w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, choć na tę jedną chwilę, ale także muzycznie nawiążemy do filmu, który wymieniał jako jeden ze swoich ulubionych w swojej filmografii. Ale tego nie zdradzę. To już Państwo domyślą się po pierwszych dźwiękach tego utworu. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście w przyszłym tygodniu już wracamy do regularnych opowieści o premierach, ale przypomnę także, że rozmowa z pierwszej godziny, ta z Borysem Szycem i Konradem Elerykiem w wersji wideo, jutro pojawi się także na naszych kanałach YouTube'owych, trójkowych, więc tam mogą jej Państwo szukać, gdyby Państwa dzisiaj ominęła. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz za to dzisiejsze spotkanie. Krzysztof Sagan, Maciej Załęcki za sterami, byli Kinga Kurysia, Katarzyna Borowiecka. Słyszymy się za tydzień. No, ten utwór znają Państwo w wersji z wokalem pewnie lepiej, ale ja zdecydowałam się na tę wersję instrumentalną. To o kroplach deszczu, które spadają na głowę. Do usłyszenia.